Ngana kwe andeke, nalinga kayo, kasi oye bakate, likambote Marie-Louise, patience na kolembate moninga, ata okosa la semblant, mele, na kolemba yote, koseka ya pamba okosekeke, consolation, na mote mananga. Oh Marie-Louise, kitoko ya kombotama, elongi na yo pupeo, na mino ya diama na monoko, na linki yo na mote mamoko. Oh Marie-Louise, kitoko ya kombotama, elongi na yo pupeo, na mino ya diama na monoko, na linki yo na mote mamoko. Marie-Louise, Pupenanga na misa mike na mino jama go go. Komekate o, kobo yanga yo, olingo malanyo, mele na motema o. Miza moke kobo yanga tena lingi yo bigyo, soki na moni yo temba mapongi gana lalate o. Komekate o, kobo yanga yo, olingo malanyo, Elena motema ogo na manyote na kolia te o Marie-Louise ogo Pupenanga na misa mike na mino pa unyo ogo Komekate ogo kobo yanga yo olingo malanyo Elena motema ogo. Mizamo ke kobo yanga te na lingi yo mingi oo Shoki na moni yote mama pongi gana lala te oo Omeka te oo, kopo yanga yo Olingo malanyo, melena motema oo